یا مرشدی کیا گمشدہ آدمی بھی اسی طرح پڑھنے سے مل جائے گا؟ ہاں سورۃ الدہا 7 بار پڑھیے اول آخر درود شریف، اور ہر شروع میں تو اعوذ اور بسم اللہ پڑھیں گے، اور پھر ہر سورت شروع ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، اور اول آخر ایک بار یا تین بار درود شریف پڑھ لیں، 7 بار سورۃ الدہا پڑھیں گے تو انشاءاللہ گما ہوا آدمی بھی مل جائے گا انشاءاللہ عز و جل. ایک طریقہ یہ بھی ہے کوئی چیز یاد میں گم جائے تو یہی سورۃ الدہا صرف ایک بار پڑھیے، اور اس میں وبا جدہ کا ضالن تہدا 3 بار پڑھ لیجیے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہو جائے گا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا على الحبيب.